rzeka Styx. To ja, Wielesław X. I teraz mówię tobie ja, kiedy byłem biało ja. Nic z tego nie było, to było pasmo hałe. A teraz, gdy do ciebie mówię srólu, dociera do ciebie głos plemienia Zulu. Wytwórczą dorównuje z Libanu cedro. Mów do mnie czarnuch, mów do mnie negro. Ciemniejszy niż sutanna i heban. Takie drewno, dziś takich ja potrzeba. To jedno wiem na pewno, ponieważ kiedyś byłem strasznie gracz. Nie powinienem był z kolegami muzyki grać. A teraz Negro music. Nie jestem biały jak Fran Black, natomiast jestem czarny jak Barry White. Czy to dobrze, czy źle? Ja powiem, że to niewiele znaczący fakt. Niemniej biali rasiści mają dla mnie stos inwektyw. Widzą tylko różnice, nie dla nich afrokolektyw. Ja się do niczego nie nadaję. Gdy rano wstaję, to płaczę rzewnymi łzami. Ale jestem wśród białych czarny, inny wśród takich samych. Wobec czego jako raper jestem super. I czy to panna, czy to facet, ten wnet się rozpłacze. Kto teraz nie posłucha mnie, czarnuchy. Oczywiście tak, nie inaczej. A tisket, a tasket, podano mi kaszkiet. Wychodzę na scenę, obok mnie wiele to jasne. Ogryzki na mnie przyjęcie straszne. Kiedy jeszcze byłem biały, tak się działo zawsze. Lecz dziś moje słowo jak grom, a mój głos jak dzwon. Na nazwisko mam fiasko, a na imię Don. Ty przeraźliwy ton, budzika zrywa mnie z wyra. Jest jasno, raz ze mną wstaje całe miasto. Jeszcze raz to ja, największy czarnuch w Warszawie. Każdy zna mnie, jestem ciemny jak fusy po kawie. Tak jest, kiedyś byłem strasznie grać. Nie powinienem był z kolegami muzyki grać. Lecz teraz na.